Schoen am Mistet wert blall, der nur die Luften som Rosen es duften, som Fuhlen es früh. Skönt Rosen erfalmet auf Fuhlen, som frisker mit hjerte i ungdommens tal, der nået herinde i et strålende minde med kært og sang. Om julen der hjemme hos som stjernen fra Gud, som lider mig stille til frelseren lille med barndommens fryd. Skønt barndommen flygtede som fryd,